بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. صدق الله المولانا العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب فضلك، ويسر علينا خزائن علمك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الله جل جلاله در آیات تلاوت شده اهل کتاب را هشدار می‌دهد که لا تغلو فی دینکم، از حد مگذارید در امور دینتان. این آیت دلائل ابطال تثلیث را که نصرانی ها به او معتقد هستند بیان میکند. اولشی که عیسی فرزند مریم است که در 16 جای قرآن کریم به او اشاره شده. لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق، و با الله هم جز راست شی دیگر را نگوید. معنا دبیست که یکی از غلط که انسان در رابطه به انسان اعتقاد الوهیت را پیدا بکنند. این غلط در دین است، این از حد گذشتن در دین است. از جملهش حد گذشتن امیست که شما حضرت عیسی پسر مریم را فرزند خدا و یا دوم سوم خدا میگوید. بنان این موضوع واضح است، انما المسیح و عیسی ابن مریم، جز نیست که بیشک مسیح عیسی پسر مریم است. ارگو که مادرش معلوم شد دیگه، باز چطور جرأت میکنین که او را خدا میگوین و او را فرزند خدا میگوین؟ نکته دوم، رسول الله حضرت عیسی فرستاده خداست، پیغمبر خداست، پسر خدا نیست. نکته سوم، و کلمته القاها الى مریم، و کلمه اوست افغان او را به سوی مریم. عیسی کلمه خدا بود که به مریم القا شد، که خودش اشاره به مخلوق بودن حضرت عیسی میکند، به مخلوق بودن حضرت عیسی میکند، زیرا کلمات به معنای مخلوق در قرآن کریم بسیار زیاد گذشته. همین طور کلمات مبین اسرار است، مبین اسرار مخلوقات در نظام گیتی است، در حقیقت نماینگر صفات خداوند متعال می باشد. و کلمته القاها، همانا مخلوق خداست که افغان او را به سوی مریم، و روح منه، و روحیست از جانب او. حضرت عیسی روح است که این تعبیر به حضرت آدم علیه السلام و تمام مخلوقات استعمال شده. بنان مشرکین نباید بگوین، مسیحی‌ها نباید بگن که حضرت عیسی خدا هست. چرا میگه؟ خود خدا میگه که و روح منه، روحی است از جانب الله. واقعی یکی از علمای بزرگ است، در محضر هارون رشید یکی از مسیحی‌ها گفت که ببینن، شما خود میگین که حضرت عیسی خدا نیست، فرزند خدا نیست، ولی خود خدا با او در قرآن کریم حکایت میکنه، و روح منه، روح از جانب او. پس روح خود تجزیه پیدا نمیکند که نیمش در بدن یکی داخل شود، نیمش در بدن دیگه داخل شود. پس از این تعبیر معلوم میشه که حضرت عیسی خدا هست، دوم خدا هست، سوم خدا هست. امام واقعی برش گفت که خوب است. الله می فرماید در همین قرآن کریم و سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا منه، الله آفرید برای شما آنچه در آسمان و زمین است کلش از جانب او. جمیعا منه این کلمه منه که در اینجا استدلال گرفتین در این صورت به زمین و آسمان هم خدا هست، ایران دیگه باز خدا بگوین. بعد این مسیحی ایران ماند. بنان اضافت های تشریفی در قرآن کریم زیاد است. بیت الله میگیم، رسول خدا شده نمیتاند. ناقت الله میگیم، در اینجا هم اضافت تشریفی است. و روح منه، مخلوق از جانب او. فآمنوا بالله، بنان مسئله واضح هست. غل و در دین نکنید، ایمان به الله بیارید و پیامبر بیارید. ولا تقولوا ثلاثتون، مگوید که خدایان آلهه چند است، سه است. انتهو، بگذارید این گفتار ناروا را. خیر لکم، این بهتر است برای شما. انما الله جزی نیست که معبودی بر حق واحد یگانه است. سبحانه پاک است ان یکون له ولد، پاک است الله از اینکه باشد او را ولدی فرزندی. له ما فی السماوات و ما فی الارض، مر او را از ملکت آسمان ها و زمین. و کفا بالله وکیلا، و کافیست خدای کارساز. لن یستنکف المسیح، هرگز ننگ ندارد حضرت مسیح ان یکون عبدا لله، از آن که باشد بنده خدا. تو خوب بر این رقم میگی، ولی بیاین از خود حضرت عیسی پرسان بکنید. لن یستنکف المسیح، ننگ نمی کند حضرت مسیح ان یکون عبدا لله، از این که باشد بنده خدا. وللملائکة المقربون، و نه هم نن میکنن از عبادت خدا و پرستش خدا ملائکه مقرب خداوند متعال. بنده های مقرب خدا به عبادت خدا انس میگیرد، با او خوش میشود. میگن که از پیامبر خدا علیه السلام در مورد معراج، ارگا که به اصلاح طلبی که با او داده شد، دعوتنامه‌ای که با او داده می شود، و ذکر میکنن که با کدام عنوان و با کدام نام خوش میشی، رسول، محمد، نبی، شفیع. پیامبر میگه که پروردگارا با او نام خوش میشیم که تو را زیاد دوست داری، و الله کلمه عبد بسیار زود دوست دارد. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. دیجا هم لن یستنکف المسیح، ننگ نمی کند حضرت مسیح ان یکون عبدا لله، از آن که باشد بنده برای خدا. وللملائکه المقربون، ننگ نمی کند امیر قم ملائکه مقرب خدا، از این که بنده خدا باشند. چرا؟ و من یستنکف، هر که عار بکند و ننگ بکند عن عبادتی از بندگی او تعالی، و یستکبر و استکبار بکند، استکبار بکند و این بندگی را نپذیرد، الان فیعذبهم، الله عذابشان میدهد ولو که هر قدر مقرب بوده باشد. فسیحشرهم الیه جمیعا، و زود جمع میکند ایشان را به سوی خود، همه را جمع میکند. فاما الذين امنوا، پس آنانی که ایمان آوردند، و عملوا الصالحات، و مطابق به طریقه پیغمبر زندگی کردند و کارهای نیک را انجام دادند، فیوفیهم اجورهم، پوره میدهد ایشان را اجورهم، ثواب اعمالشان را. و یزیدهم من فضل، و زیاد میدهد ایشان را از بخششش. الله دو نتیجه را میدهد، یکی که آنانی که ایمان دارند و مطابق به طریقه پیغمبر زندگی را اختیار کردند، برشان پوره میدهد مزدهایشان، ار عمل صالح است که با طریقه پیغمبر باشد. و یزیدهم من فضله، زیاد میدهد از فضلش، یک بر ده، یک بر صد، یک بر دو صد، یک بر افصد، یک بر یک هزار. و اما الذین استنکفوا، آنان که عار میکنن، عار کردن، نن کردن، و استکبرو و تکبر نمودن از عبادت خدا، فیعذبهم عذابا الیما، پس عذاب دهد ایشان را عذاب دردناک. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا، و نمیابند به ایشان من دون الله بغیر از خدا ولیا حامی، ولا نصیرا، نعم مددگاری. ببینید هر کسی که از عبادت خدا نن کرد و تکبر نمود، الله میگه فیعذبهم عذابا الیما، پس عذاب دهد ایشان را عذاب دردناک. این تکبر ابعاد دارد. یک تکبر امی است که کسی بر بگه نماز بخوان و تو بگی کاری نمیخوانم، خودش تکبر است. یکی ایست وقت نماز برسد و تو سر نماز خواندن بشرمی، این در حقیقت عار کردن است، نم کردن از عبادت خدا هست. و حالا که ما به عبادت خدا خوش باید شویم، نه که ننگ بکنیم و بشرمیم که وقت نماز برسه چطور بخیزیم ولی این مجلس ترک بکنیم. هر رقم مجلسی کلان بود برش بگن که وقت نماز است باید شکستانده شود. ولا یجیدون لهم من دون الله و نمیابن با ایشان من دون الله و غیر خدا ولی حامی ولا نصیر نه هم مددگاره. روی این نکته خپس را چی است؟ یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءکم برهان من ربکم، و تحقیق آمده برای شما برهان حجتی من ربکم از جانب پروردگارتان، و انزلنا الیکم نورا مبینا، و نازل کردیم به سوی شما روشنی بسیار واضح را. روشنی بسیار واضح را. برهان سفیان ثوری می فرماید که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءکم برهان، و تحقیق به شما حجت روشن آمدند. پیامبر چرا برهان است؟ زیرا انسان می بیند وسائل تربیتی که ما شما می بینیم چند چیز است. یک نفر به خاطر از این عالم می شود، بزرگ می شود و مسائل را خوب تحلیل می کند که مادر و پدر دلسوزی دارد، وسیله را برشان می شود، تعلیم برش می دهد، زمینه برش مساعد می کند. می بینیم که یک مدارج را پیدا می کند که صبح یک مرد بزرگ می شود. پیغمبر ما علیه السلام محروم از مادر و پدر شد، این وسیله تربیتی در اختیار نداشت که ای را سوق بدهد. نقطه دومی که وسیله تربیت یک انسان می شود مکتب و پوهنتون است. یک نفر در مکتب درس می گیرد، بعد پوهنتون می خواند، یک وقت فارغ می شود عالم می شود، فهمیده می شود، بعد مسائل را تحلیل کرده خوبتر می تواند. و ما میگیم فلانه چی است؟ بسیار باسواد است. پس کجا پیدا کرد؟ پوهنتون و مکتب در حقیقت چی است؟ وسیله تربیتیش است. پس بیاین ببینید که پیغمبر خدا علیه السلام این وسیله تربیتی در اختیار داشت؟ نه، نه مکتب خوانده، نه کدام پوهنتون خوانده، و نه پیش یکی از استادا زانوی زده. نکته دیگری که وسیله تربیتی است اون محیط است، جامعه است. یکان بار محیط بسیار با فهم و دانشمند و رسیده می باشد، یک نفر بیسواد خود به خود در اوجا تسلط پیدا میکنه به سخن خوب، به فکر خوب، به اصلاح کل جامعه استادش می شود. پس بیان بیاندیشم که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم در چه رقم جامعه زندگی میکرد. در اوجا خود مردم سواد نداشتند، در کل مکه 20 نفر با سواد بود. مردمی که غیر از دروغ، رزالت، بد اخلاقی، شرک، بت‌پرستی، فحاشی، قتل و کشتار، فقر، چیز دیگر را به رسمیت نمی‌شناختند، در همچی یک سرزمین یک انسان پیدا شود که چوپانی کرده باشد، در رمه ها را برده باشد برد، انسانی که پس کسی چیز را یاد نگرفته باشد. چون این انسان این تو یک پیام برد می دهد که 1448-49 سال می‌گذرد و تو هنوز هم چنان اصالتی دارد مثل که نو نازل شده باشد. پس برهان است. قد جاءکم من ربکم، قد جاءکم برهان من ربکم، با تحقیق آمده برای شما حجت از طرف پروردگارتان. این انسان جور کرده نمیتواند، انسان جور کرده نمیتواند. عجیب است، بهترین کتاب در تبابت نوشته شود، 5 سال بعد او کتاب به تقی نسیان سپرده می شود و دکترهای دیگه چی میگن؟ میگن یک کتاب نو برآمده، او را انسان میگذارد. بهترین کتاب در هر فن نوشته شود، مرحله میگذارد او کتاب چی می شود؟ کنه می شود. او کتاب کسی من حیث یک کتاب اصلی قبول نمی کند، ولی به این کتابی که هر قدر دانشمند نو میاد سرش نوشته می کند، با چی میگه؟ علم ما کوچک است. علم ما در رابطه به این علم، در رابطه به این کتاب بسیار کوچک است و تسلیم میشه به عظمت از این کتاب. اینا قد جاءکم برهان من ربکم، تعبیر دوم چی است؟ که برهان قرآن کریم است. برهان من ربکم، نکته سوم را میگن که برهان به معنای معجزات است. همه معجزات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در رأسش قرآن کریم، بعد خود وجود پیغمبر معجزه است، قرآن معجزه است و اصحاب پیامبر خدا هم معجزه هستند. شما باور بکنین که ارگاه ما میبینیم یک نفری که بی سواد هیچی را یاد نداشت، یک مرحله وایی یک منطقه می شود، پاشا یک منطقه می شود، چنان سیستمی را می دهد که امروز هم کلگی باید برش تسلیم بوده باشد، چنان تمدن بزرگی را می گذارم که انسان تعجب می کند. تمدنی که در عراق گذاشته می شود، تمدنی که در شهر کوفه و بصره که جور می شود، عجیب است. این کلش نکات است که الله برای ما شما می تواند برهان می را بکن. یا اینکه قد جاءکم برهان من ربکم، همه مبانی دین را در نظر بگیرین، کل بخشای دین در حقیقت حجت است. رابطت با خودت، رابطت با اللهت، رابطت با مخلوقت، در روشنی دین این برهان است. و انزلنا الیکم نورا مبینا، نازل کردیم برای شما نوری بسیار روشن را، نوری که بسیار روشنی دهنده است. ببینین نوری نیست که چشمای تا ببرد و تو نتانی راه را پیدا بکنی، اتو نور نیست. نوریست که بر تو مسیر تا میدهد، حاجت تا برد حل میکند، در آنجا که غم و سایه و تاریکی است او را برد روشن میکند. فاما الذين امنوا بالله، اما آنانی که ایمان آوردن بالله، به وحدانیت الله، بالله به الله باور دارن. ببینید به الله کلگی باور داره، چه رقم باور به الله داره؟ خدا واحد ولا شریک است، مستحق عبادت است، کس دیگر مستحق عبادت نیست، به این شکل ایمان به الله دارد. و اعتصموا به، به این برهان محکم چی کردن؟ چنگ زدن. و اعتصموا به، محکم گرفتن قرآن کریم را. فسیدخلهم، بسود است که داخل کند ایشان را، فی رحمت، در رحمت منه از خود. زود است که امین مردمی که به این کلام و برهان عظیم خدا دست دادن و او را محکم گرفتن، او را داخل بکنه در فضل خود، در رحمت خود و فضل و در بخشش و فضل خود. ببینن که رحمت به معنای راههایی که تو میتونی مشکلات سرش حل بکنی و فضلی که به اهدافت میرسی، چیزی که میگویی به مطابق به قرآن کریم به اون میرسی. و یهدیهم الیه صراطا مستقیما، و هدایت کند ایشان را به سوی راهی که مستقیما در او کجی نیست. الله بواسطه از قرآن و شنگ زدن به قرآن هدایت میکنه به سوی راهی که در او کجی و انحراف نیست، کاملا راه وسط است، نه افراط و نه تفرید. یگان مردم اکثر مسلمان ها افراطی ها میمانه، با بنیادگرا افراطی ها، اینا تالی لذت از دین نچشیدن، این دین نشناختن. دین در ذات خود دین وسط است، در دین افراط جای ندارد، در دین تفرید جای ندارد. نام ماندن بر یک مؤمن به نام افراطی اصلا دین نشناختن است. کسی که با دین پابند است خودش انسان عادل و متعدل است. ممکن نیست که شیعی که در او افراط باشه او را بپذیرد، ممکن نیست که خودش قدم را از چوکت به دور بگذارد. در اخیر باز به مسئله میراث توجه میکنن، زیرا مسئله است که هرگاه قرآن کریم عرف دارد که یک موضوع را برات میدهد که بسیار مهم است، به شکل غیر مستقیم بار دوم به یادت میدهد که فراموش نکنی. حقوق زنها غالبا مورد فراموشی سپردن قرآن، از خاطر ترکیدات سرزی نازو میکند. حتی پیغمبر خدا در حجت الوداع هم سرش تأکید کرد، آخرین حج که پیامبر کرد و با منا خدایی گرفت، در اوجا هم بر مسلمان هایی گفت که حقوق از اینها را بدهید. در اینجا هم باز به خاطر این موضوع انعطاف میکند، به این عبارت که حکم عیانی و علاتی بر ما گذشت، یعنی کسی که با برادر خود در پدر و مادر شریک باشد اعیانی، کسی که با پدر شریک باشد در مادر با برادر شریک نباشد و علاتی، و کسی که در پدر امرای برادر خود شریک نباشد ولی در مادر امرای برادر شریک، به او را اخیافی میگوید. قرآن کریم حکم اعیانی و علاتی را برای ما شما بیان کرد، آن حکم اخیافی را، برادر اخیافی را بر ما، خواهر اخیافی را بیان میکند و میفرمی استفتونک، حکم میخوان از سوی پیغمبر در رابطه با خواهر و برادر اخیافی. قل الله، بگو الله یفتیکم، حکم میدهد شما را فی الکلاله، در باب کلاله، در باب شما حکم میدهد. کلاله را شناخته بودیم که فرزند هم ندارد، پدر هم ندارد، بنان ای مشوش زندگی میکند، اتکایی نداره در پشتگاهش. ولی برادر عیانی و برادر علاتی داشت، بنان حکم میراث از او بر ما و شما تثبیت شد که به ذکر مثل حظ الانثیین در یک تعبیرش. ولی برادر مرد فوت میکنه که برادر عیانی هم نداره، علاتی هم نداره، ولی اخیافی دارد. این امرون حلک، اگر مرد بمیرد لیس له ولد، و برای تو فرزندی نباشد، لیس له ولد، و له اختن، و او را خواهری باشد، فلها نصف، پس خواهرش را از نصف معترک، نیم آنچه گذاشته است. تنها یک خواهر داشت، نیم مالش کی میگیرد؟ نیم مالش خواهرش میگیره، دیگهش برای بچه های کاکایش به اونها به عصبیت داده میگیره. اونها هم نبود، به حکومت اسلامی سپرده میشود. و هو یرثها، و آن برادر میراث میبرد از آن خواهری که او کلاله باشد، الا لم یکن لها ولد، اگر نباشد او را فرزنده. خواهر فوت بکنه ولی او خواهر چی نداشته؟ فرزند از خود نداشته باشه، او از او میراث میبره به عصبیت. فان کان تثنتین، پس اگر دو خواهر باشند، فلهما ثلثان مما ترک، پس هر دو را از دو ثلث از آنچه گذاشته است، دو ثلث از آنچه گذاشته است، مال را تقسیم بر سه، دو حصش از خواهرایش می شود. و این کانو اخوتن رجالن و نساءن، و اگر باشن ورثه خویشاوندان، مردان و زنان، برادرم داشته باشد و خواهرم هم داشته باشد، فلی ذکر مثل حظ الانثیین، پس مرد را از نصیبه دو زن، حصه دو زن بر مرد داده می شود. یبین الله لکم، بیان میکنه الله برای شما حق را، ان تضلوا، که گمراه نشوید، الله تضلوا، که گمراه نشوید. از خاطر الله حق را برتان بیان میکنه و این موضوع را تفصیلی برتان گفت. تضلوا به تعویل مصدر یک جانبه دور نخورید. یبین الله لکم الضلالة من الهدایه، الله بطن گمراهی را بیان میکن تا که به اساس از این حق را بشناسید، هدایت را بشناسید. ان تضلوا، تا گمراه نشوید. والله بكل شيء علیم، الله به همه چیز عالم است، الله به هر چیز عالم است. قرآن کریم در اینجا برای ما شما این موضوع را تثبیت کرد که الله به هر چیز عالم است. پس از جملش یک علم خداوند متعال در رابطه به عنی هم است که کی حق خود را در مسائل خود، در زندگی خود میسپاره و کی حقوق دیگران را تلف میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یطلع علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان الله یحکم ما یرید. سوره مبارکه مائده از جمله سوره های مدنی است، دارای 120 آیت، 16 رکوع. در ترتیب مصحف پنجمین سوره است، در ترتیب نزول 112 سوره است. این سوره مبارکه بعد از سوره مبارکه الفتح شرف نزول یافته. طبق روایاتی که در اختیار داریم، سوره مبارکه در سفر حجۃ الوداع پیامبر خدا علیه السلام در رفت و آمدش از مدینه به مکه و از مکه به مدینه شرف نزول یافته و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ارشاد می‌دارد که خود فرمود انه قرأ سورة المائدة فی حجۃ الوداع، پیامبر خدا سوره مائده را در حجۃ الوداع تلاوت کرد و قال، گفت یا ایها الناس، ای مردم، ان سورة المائده، هر آن سوره مائده، آخر ما نزل، آخرین سورتی است که نازل شده در باب مسائل احکام. احل حلالها و حرم حرامها، حلال آن را حلال بداند و حرام آن را حرام بداند. بنان بعد از دیگه نسخ وجود ندارد، سوره است که در این نسخ وجود ندارد، سوره است که با واسطه از دین تکمیل می شود و پورا می شود. این سوره مبارکه ببینین، در سوره مبارکه نساء ذکر عقود بود، الله جل جلاله بر ما ذکر کرده بود چگونگی تنظیم علایق را با خانواده و اجتماع بشری و با الله چگونه تنظیم ببخشیم. در سوره مبارکه مائده امر با وفا به عقود است، اوجا بر ما احکام را توضیح کرد که با خود چگونه ارتباط میگیری، با مردم چگونه میگیری، حقوق همسرت چگونه میتی، حقوق میراثت چگونه تقسیم میکنی، این کلش عقودی بود که الله بر ما شما بیان کرد. در سوره مبارکه مائده بر ما میگه که حالی وفا سرش بکو، این را تنها تلاوت نکو که بخوانی، بلکه در زندگیت باید بیاری. روی این نکته سوره مبارکه مدنی از جمله سوره های طویلی است و مانند سوره مبارکه بقره و انفال و نساء، و طبیعی که موضوعات عمده ای را در باب عقیده و داستانهای از اهل کتاب را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد. ابو میسر می گوید که سوره مبارکه آخرین سوره قرآن کریم است که به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل شده، منسوخی در آن وجود ندارد و 18 مسائل احکام را برای ما شما بیان می کند. این سوره مبارکه بعد از بازگشت پیغمبر خدا علیه السلام از صلح حدیبیه نازل شده و به صورت کلی در مسائل تشریع می‌پردازد. از صلح حدیبیه شروع تا که پیغمبر خدا علیه السلام حجۃ الوداع می‌کند و با امان خدای با مردم می‌گیرد. بنابراین در حقیقت تشکیل یک جامعه صالح را برای ما شما معرفی می‌کند. احکامی که در این سوره مبارکه مورد بحث قرار گرفته می‌توانیم به صورت فشرده اگر بگوییم احکام عقود است: ذبائح، شکار، حالت احرام، ازدواج با زنان اهل کتاب، مسئله ارتداد، احکام وضو، حد سرقت، حد بغاوت و فساد در زمین، احکام شراب و قمار، کفاره یمین، قتل پرنده در حالت احرام و میت در که حالت مرگ برش می رسد، احکام بحیره و صائبه، حکم کسی که عمل به شریعت را ترک می کند و برخی از احکام دیگر را خداوند متعال برای ما شما بیان می کند. در پهلوی این مسائل تشریعی و احکام، خداوند متعال داستانهای را به خاطر پند و عبرت برای ما شما ذکر می کند و نخست داستان بنی اسرائیل را در برای حضرت موسی علیه السلام بیان می کند و در اوجا برای ما انسان طغیانگر و اشخاص طغیانگری از یهود را که از فرمان حضرت موسی علیه السلام سرپیچی کرده بودند، اونها را برای ما شما معرفی می کند. بعد میبینیم که داستان فرزندان حضرت آدم علیه السلام که این داستان بیانگر نبرد مداوم در بین حق و باطل است و داستان قابیل و حابیل نشان میدهد که نیروهای خیرخواه همیشه با نیروهای فساد در تضاد است و در نبرد است. بعد میبینیم که الله جل جلاله در برابر رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آنانی که کفر ورزیدند و این سوره را با ذکر یکی از صحنه های هولناک رستاخیز به پایان میرساند. آنانی که با پیامبر کفر میزند پس در مقابل چنین مسائل هم دارند که باید هشدار است برای هر انسانی که تعدی از دین میکند. پیامبر خدا علیه السلام در رابطه به این موضوع که هدف این سوره همان مسائل است از احکام و وفا کردن ما و شما، خطاب هم الله شروع میکنه برای مسلمان و ارشاد میدارد یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان اوفوا بالعقود، وفا بکنید به عهدها. قبلا عهود بر ما شما ذکر شده بود که یک الله را عبادت میکنیم و احکام خدا را در زندگی تمام شون خود عملی میکنیم. آره میگه اوفو بالعقود، وفا بکنید به عهدها. احلت لکم بهیمت الانعام، حلال گردانیده شده برای شما بهیمت الانعام، چارپایان مواشی. بهیمه ببین از ماده بهمه به معنای سنگ محکم است و به هر چیزی که درک آن مشکل بوده باشد مبهم گفته می شود. به تمام حیواناتی که دارای نطق نیستند به نام بهیمه یاد می شود. ما برش زبان بی زبان برش میگیم، زبان دارد ولی با این زبان تلفظ کرده نمیتاند. بنان بهیمت الانعام مواشی از بی زبانان، الا ما یطلع علیکم، مگر آنچه که خوانده خواهد شد بر شما، غیر محل صید، نه حلال دارندگان شکار و انتم حرم، در حال احرام. دو کار بکنین، الله میگه یکی وفا با عهود بکنید، برای شما حلال شده بهیمت الانعام مواشی از چارپایان. انعام به معنای شتر، گوسفند و بز است. در صورتی که مفرد بوده باشد به معنای شتر است و در صورتی که جمع بیاید به معنای شتر و گوسفند و بز اطلاق میکند، اطلاق سرش میشود. وحلت لکم بهیمت الانعام، حلال گردانیده شده برای شما چارپایان مواشی، الا ما یطلع علیکم، مگر آنچه که خوانده خواهد شد بر شما، غیر محل صید، نه حلال دارنده ده شکار، و انتم حرم، در حال احرام. ان الله یحکم ما یرید، بشک الله حکم میکند آنچه که بخواهد. الله حکم میکند آنچه که بخواهد. شارع حلال و حرام کی هست؟ الله هست. بناءً يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان لا تحلوا شعائر الله، بعزتي نكنت حلال مناند نشانه های خدا را، ولا شهر الحرام نماهای حرام را. یکی از مشرکین از هند به نام حاتم ابن هند، یک کسی بود تجار پیشه بود، چیزی مال را وقتی که در مدینه منوره آورد، بعد از اینکه دو فایده کرد باز در مجلس پیغمبر خدا علیه السلام داخل شد و ایمان آورد، مسلمان شد. بعد از او از مجلس پیغمبر که رو گردانید، پیغمبر خدا آمد گفت که بر روی فاجر به ما آمد و به حیث یک فساد پیشه بیرون خواهد برآمد. بعد رفت، وقتی که رفت از مجلس پیامبر از مدینه بیرون برآمد، پس مرتد شد و کافر شد. خب این حالتش گذشت. روزهای دیگری باز کاروان خود بسته کرده به طرف مکه مکرمه روان می شود. اصحاب پیامبر خدا علیه السلام از این خبر شدن. وقتی که خبر شدن تعداد آمادگی گرفتن که باید سرش عمله بکنه و مال و داراییش هم بگیره و ایره هم به قتل براسن، که دین خب ملعبه نیست که هر کس یک بار داخل میشه به خاطر مال تجارت داخل شدی، این را بر تو باز بود، مالت هم مفروختی میرفتی دیگه. ولی وقتی که تو اسم مسلمان میشی و پس کافر میشی، در حقیقت تو تمسخر به دین میکنی. به خاطر قهرشان یک تعدادی از جوانان گفته بودن که ما ایره میگیریم. الله ای آیت را نازل کرد که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تحلوا شعائر الله، بیزتی نکنید به ماهای به شعائر خدا، به شعائر خدا بیزتی نکنید.